teşekkür ederim. Biraz önce bu inek meselesi üzerinden aslında sorgulamayı belki onunla karşılaştırmak lazım. Esasen her çağın kendine has meziyetleri olduğu gibi rahatsızlıkları da var. Yani bu çağın kendine has meziyetleri var. Mesela çocuklarınıza bakın. Çocuklarınız ikiyüzlülüğü bilmiyor. Farkında mısınız? Çok ilginç. Dobra dobra. Böyle langırt söylüyor yani. Çocuklarınız münafıklığı bilmiyor. Farkında mısınız? Efendim, fakat sorumsuzlar. Şimdi ama önce meziyetlerini bilmek lazım. Çocuklarımızın meziyetleri var. Bizlerden daha ileri oldukları yerler var. Efendim, ama bizlerden geri oldukları yerler de var. Onun için bu anlamda her çağın zaafları ve meziyetleri var. Ben herhangi bir çağın ontolojik olarak, varoluşsal olarak bir başka çağdan daha üstün olduğunu düşünmüyorum, inanmıyorum. Zaten inandığım Allah'ın adaleti de buna engel. Anlatabiliyor muyum? Her çağ fırsat eşitliğini şu veya bu oranda eşit sunuyor insana. Ama siz bunu değerlendiriyorsunuz, değerlendirmiyorsunuz. Onun için söylediğiniz problem aslında bir tür geçmiş çağlardan daha fazla bu çağa sorgulama. Sorgulama aynı zamanda bir avantajdır, biliyor musunuz? Şimdi sorgulamayan bir insan tipi. Sorgulamamış. Niye Müslümansın? Hiç düşünmedim ki vallahi. Niye Müslümanım acaba? Babam öyle olmuş. Onun da babası, onun da babası. Ben de Müslüman olmuşum. Şimdi bu sorgulanmamış bir insan. İnanın ben böyle bir şeyi ye, öbür taraftan arkadaş ben sorguluyorum. Ben din adına bana söylenen her şeyi sorguluyorum. Sorgula kardeşim. Sorgula. Sorgula ama sorgulamanda ciddi ol. Sorgulamanda gerçekten hakikatin peşindeysen bulacağın hakikatler vardır. Hakikati bulunca da sorgulamanın sonucunda ona uy. O hakikatin gereğini yap. Sorguluyorum. Sorguladın. Ne çıktı? Şu hakikattir inandım. Peki sende ne değişti? Hiçbir şey. Peki sen sorgulasan ne olur? Sorgulamasan ne olur? Bu ciddiyetsizliktir. Anlatabiliyor muyum? Ama bu anlamda bence ciddiyetsizliğe vurgu yapmak lazım. Ciddiyetsizliğe. Sorgula kardeşim. Zira ödemek istemeyen çeki eli titremeden imzalar. Nasıl olsa ödemeyecek. Anlatabiliyor muyum? Onun için sahtekarın çek imzalaması gibi imzalama, Allah'la çekini. Allah'la sözleşmeni. Allah'la sözleşme yaparken elin titresin. Yüreğin titresin. Titresin çünkü ciddi adamsın. Bir kere imza atarsan yapacaksın. Anlatabiliyor muyum? Yani la ilahe illallah derken adamın yüreğinin telleri titremeli. Doğru mu söylüyorsun sen? Ciddi misin diye. Çünkü bu sözü söylemek kadar kolay değil. Bu sözü söylediniz mi bir listenin altına imza atıyorsunuz. Kainatın şifresini söylüyorsunuz. Şifresini. Kainatın ilahi korosuna katılıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani atomların korosuna katılıyorsunuz. Dolayısıyla bu manada bence o sualinizin içinde geçen o iki kelimeyi bu ciddiyetle değiştirmek lazım. Günümüzün en büyük problemi sorgulama değil, sorgulasın. Sorgulayan da yani akıl vardır ki sorguluyor. Ama ciddi değil çoğu. Ciddi olmadığı zaman sorgulamasında da ciddi olmuyor. Teşekkür ederim.